اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت سورة انفطار نزول کے پس سورة نازعات نرے سورة انفطار وطم وی منفطر وطم وی سورة انفطورت مخکز رہ ربط و مناسبت دار چکم احوال چمخ کے بیان شو دولس دی صورت انفطار کې تغیر تلخیص او خلاصه بیان یې دا شپږو احوالو خلاصه بیان یې پدریو کې یسمان فطرت ایذل کواکب انتصرت ایذل بحار فجرت او دا شپږو احوالو خلاصه په یو کې بیان هي چې واپس د بعثنا چې ذل قبور بعثرت دمه دا ال تویلو علمت نفس ما حضرت او دل تداویر تفصیل کوي چې علمت نفس ما قدمت واخرت ادریم داو چلتے ازل موعودت سئلت ویلو چداغی تپوس باوکڑیش دلتوی در ٹولو بکی گی ازل قبور بعثرت چی سمر خلق قیامت کی جو اندیشی مداغی تفصیلیو کو چی در موعودن امراد مظلومو نو ده هر مظلوم نه به تپوس کولی شي داغه د ظلم چې ولې په زبان ظلم شوی و دا غینه ترقی ده څلورم دال تکی ویلو اذن نجوم انکدرت ستوری به خړ شي بې نور به شي او دلته وی اذل کواکب انتثرت اغه حلواله سکه چې راو بدوليږي کته وراو دوليږي انتصار د نصر او پینځم دا چلته د دریابونو په حق کې ویلو ایذل بحار سجرت او دلته ایذل بحار فجرت یا دواله یو شی دی یا په کې فرق دی و فرق شتا خامخا شپگم داو چلتے زجر کیویلو فا اینا تذهبون تاسو کم پل لارے تو قرآن نو تختی دے تو پیغمبر نو مخوارو دلتا و توی شپگم آیات کی چی آئیو الانسانو ما غرکا بربک الكریم چا دو ککڑی چدا سکار دیو کو سورت خلاصہ دا دعوی ذکر کڑی دا امق کا چسنگ سورت تکویر کیوا چالیمت نفس ما حضرت ار نفس پا خپلو اعمال سرا مخامخش ذتم ذکر کړه پینځم آیات کې علمت نفس ما قدمت واخرت هغه دعوا او خلاصه ټول شپږ امور دي اول سلور انقلابات چې اسمان به خوشليږي ستوري وراو دړيږي دریابونه وړک او قبرونه وړ ټول اوس پر دې شي زمکه وړ ټول ډوغلي ډوغلي شي د انقلابات کی سلور بیا دویم نمبر کې اور پسې داوا چې علمت نفس ما قدمت واخرت بیا شپږم آیات کې زجر یا ایو الانسان ما غرک او سره د احساناتونو چور پسې بیانې بیا د یار لسم او سوار لسم کې بشارت او تخویف چین الابرار لفی نعیم وین الفجار لفی جحیم او بیا اثبات قیامت او رد شفاعت قهری چی اسلانا یوم الدین و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک او یولنا تملک نفس لنفس سر شفاعت قهری رد چی قیامت پدی باند ممتاز دے چی اوی کی بل سوک خلاصول نشی کولے بغیر دے اولانا زور شفاعت اللہ سر نشی کی قیامت دیو کې اثبات توحید کو فرض شفاعت قهری سره بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت یاد کا چې اسمان با دړي دړي شي ټوکړي ټوکړي شي یو مطلب دی خو قران داغه نه تعبیرات مختلف کړی دي پرستوبه دي صورت پسې هغه پسې انشقاق ناری کوي ذا السماء انشقت سوره فرقان کې ویلو یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکه تنزيلا اسمان بټول دروازی دروازی شیزه که ملیک برا کزیگی پی سوره رحمان کی امیلیو فیضن شقت السماء فکانت وردتن کدیان او بشلی سوره مزمل کی امیلیو یومن یجعل الولدان شیبن السماء من فطرم بی اسمان و بخل قرا ورزی کنا انفطار جدا کی دل شلی دل ٹکڑی ٹکڑی کی دل دیکھ رد دے پا فلاسفہ چغید عالم فنا نمن لا چی عالم بئی دا نفنا کی منبت نفنا شو خدا اسمان او دا از مکادار سبایی پا خپل حال نو دا سیاتون که اللہ رد کی پاغی عقیدہ چاگی دا عالم پا حق کی عقیدہ دا قدم ساتلا چال عالم قدیما از دین اول منطقی جوابو نا جوڑ کریو دا گورا قرآن پا مقابلہ کی چ عالم قدیم دی ولی زګه چې خالق یې قدیم دی کنه ها چې خالق یې قدیم او مخلوق به هم قدیم دی تاسو دلیل له ځانه ولې دلیل نه جوړ کړیو او د حق پرستو دلیل داو چې عالم حادث دی ولی زګه متغیر دی بس ضرورت ضرورت گورا سمرا تغییر تبدیل پا دی عالم کی راضی کنا ضرورت ضرورت گورا دا والا والا تغییرات او تبدلات دا دلیل لقیامت تی کنا چې دا لګي لګي حادثي خو مونږ وینو په دنیا کې چې کی کنه دا حادثي په حقیقت کې د قیامت علامات دي دلایل دي عالم متغیر دی او هر متغیر حادثي عالم حادث شنو دي ته حاجت نشته اصل قران دلیل لخوا او منطقیانو خبری کلا چه اسمان با اشلیگی ویدل کواکب انتصرت نستوری با سنگتنگ شی چه توس چت روانه دبری نشورو کی نپاگا چت کی جسی ناما طول رو وردی کن کتاب دیر گلو نملو نکلی او طول رو وردی کن نستوری خوب آسمان کیو کنا او کله چې آسمان ټوکلی شو اپروانی دوش نستوری با پخپلا وردی گن داغین ترقی شو التی غدوم رویلو چه ستوری با خلشی بی نور بشی ندلتوی انتصارت انتصار دولی دوتا را وردی دوتا ویلوش او کله چې دا ستوری با را او دولی گی ویزل محار و فجرت او کلا چه دریابو نبا ڈک لیشی مانا یو دادا ولی با ڈک لیشی زکر طولی و ببا یو دا تراجمش یو دا مانا دا دیما دادا چه او اللہ پا کی کما پردہ پیدا کلی و کنا سورة رحمان کیویلیو یلتقیان بینهما مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان الله دنیا کی دریاونه روان کړي یو ځای او بقیه یو پرده پیدا کړي دا چې په یو بل اوړی راوړی نه او چې کله قیامت شي دا پرده باندې به ختم شي ټول او به یو په یو بل واوړی راوړی فجرت تکه د فجرت معنا کله هم راغلی ده چوب روان شوي یو فجرونا تفجیرا فتفجر الانهار تفجیرا روانیدل ایو معنا تک ذکر شی او سوکه معنا کی چې وچ وشي فجرت وچ وشي اځه معنا دا چې بل بکلی شي لکه سجرت څنګه حدیث کې راغلیو چې تحت البحر نار و تحت النار بحر د دې سمندر لاندې اور دی بیا دا غزل لاندې بیا بحر دی او سمندر دی الله تعالی نو کله چې قیامت شي او اور الله رب العزت راوچت کینو دا وبوي شيږي سمندر دا وبو اوس خل بیا هم خېږي که ترخی خو سوزول خنه کوي کنه او اخ کې بوي شي وچی وشي بس زګلې جهنم پنا کړې د مخلوق نه دې سره هم او ګرمي او عتب لکوټي سول شوی او چې کله قیامت شي او دې وچ کړی شي نو تب پزیات شي کنه ها دا درې احوال د شپې له اول شپې له سره وای چې اسمان ټوټي کېدل ستوري راځولې دل او دریابونه ډکېدل دا اول شپې له سره مراد به فنائی کنه ها او د دویم شپې له حل بیانې ویزل قبور او بعثرت یو معنا کله چې دا قبرونه به درهم برهم شي بس ټول به لاندې باندې شي نظم کبا ټول په دغه وخت کې ډیره ګډه وډه شي ښا فرست خو بیا موار شي چې قران کریم ویلو اځم معنا چې قبرونو علاوه پور تکړې شي اهل القبور بو سرت جوندی بکلیش دا سرور انقلابات برازی علمت نفس ما قدمت واخرت پو بشی هر یو نفس پا عمل باندی چه مخی لیکلی و دزاننا او پا عمل باندی چه رستوی پریخیو یو مانا دا چه انسانانو سا عملون دا سکلی چه مخی لیکلی دزاننا نیک عمال سیدا سکلی چه رستوی پریخی دی کده دنیا نه رخصت شوه ده خداغی اجر ورپسی رسی نیو دا اشاره ده دما احضرت معنی اکرام دیم معنی پوبشی یاریو نفس پاغی عمل قدمت چکلی دی مخک شوه ده وطا آخرتا چنی دکلی سب اکلی سب نیکلی دوارن با خبر شی کول خود ٹولو پکارو لیکن دو بے ہمتی کلی دا نسا عملن اکلی دی اسی پریخی دی قدمت و آخرت دا زجر دے انسان تا یا ایو الانسانو ما غرک بربک الکریم اللہ وو توازو کی چه انسان کم پلا تخت را تختی مخی ویلو این تذهبون دخلاسی زی خونشتا دفنا زی خونشتا نتا پوستی نکی چه انسان یا بدبخت انسان یا ناشکر انسان اے مشرک انسان دا ټول صورتونو کې دا حال دی انسان سره خطاب دی ها دا دنه شروع شو ابسن قتل الانسان ما اکفره ادا غین مخکم یوم تذکر الانسان ما سا دیو بیا عملی ادی دا انسان دی ها انسانا سشی دو ککلی وی پخپل رب عزتمن سرا ستا رب خودیر عزتمن دو تا چا دو ککلی چی داغنا شکری در بانده اکڑا داغنا فرمانی در بانده اکڑا داغسن دشمنی در بانده اکڑا دا سشی دا سی دیتا علم سولی ما غر رکب رب بکل کریم سوال لیکن تھا جوابوں مختلف دی حضرت قتادہ وی غرہو عدوہو الشیطان شیطان دو ککڑو کنا ڈیر غٹا دو کیا اور کرو بل چانے دو ککڑے حضرت اللہ ویلیو چی دشمنو پی جانا خوا چن الشیطان لکم عدون فتخذو عدوہ دیستا دشمن لے گوارے دو سو تاو نوے آغا دو کا کنو اولا تویلو چی گوارے دنیا کی دو سی دو ندی تاسو با دو کا کئی خوزد تاو ایما فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور یو دنیا دا او دنیا محبت او بل شیطان دی تدی دو نظام ساتینو ولا تغرنكم نو قطع دذکوی چی داغ دشمن نو اغدو ککر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چی الجهلو دے جہل دو کا کڑے رہے دکا جہل کی خوارا بلاوا کنا چاہ علم نہیں انسان سرا اللہ ارنشی منتے علم دا قرآن و سنت دکا چاہ اللہ و طویلیو سورہ احزاب په اخر کې چې نو کان ظلومن جهولن د انسان دی کنه د ظلوم او جهول ځان باندې ظلم کړی او د الله سره جهل نکار واستره دا نه دی په وکړي الله په شان باندې دا غدا قول چې جهل دوکا کړی جهل او فضیل ابن عیاض وی کچر زمانه تپو سشی قیامت کې چما غر رکا سشی دوکا کڑے نزویم چی اللہ السطورو کالمرخات ستا اغا پردی چی دنیا کی دی پا ما باندی چولی وی ناغی دوکا کڑے ما السطور المرخات زکوی د یو انسان اخلاق چې معلومه او صبر او تحمل چې معلومه نو دینه به معلومه چې اولاد او اولاد نوسی کلو سی به بی ادب وي دین په تلګي چیرې مشران ډیر اخلاقی دي ښه لکه چې گزار مزار نه ور کوي شور زوک سره نه لګي صبر او تحمل پکې ذات نذیزه کې بیا ده وایي کنه فضیل ابن عیاض دې ته ذهن تل لري چې الله دا خلق چې دوکا کړی دی نو استاد رحم او استاد کرم او استاد فضل او استاد معافی دا ویلی کنا قرآن زی پا دیخا چنو کانا عفو ان غفورا کسو کرس کئی خوال اللہ و تصوی دا زکا چو دنیا دوی نا زی خو ندی کنا دنیا خو تپوس زی ندی کنا تپوس خو با قیامت کئی اللہ کئی مجدہ دنیا کی ولډیر مهلت ور کړی دی کنه او ډیر صبر او تحمل کړی دی دا اصل کې دی په دې دوک شو ما غرک بربک الکریم لیکن دا هو دوکي سبب نه دی رستو ځکه آیت جدید خبری تایید کوي ها دا خلق دا اللہ پا صبر او پا تحمل او پا معافی او پا محلت پا دیبائیں دو کشوی دی اللہ رب العزت وی چی دی تے کاتو اچی ماو تصویلی اناغی تے نکاتو دیو پا لزمان صبر او تحمل تے کاتو زمان احسان او فضل تے کاتو محلت تا ادی تے نکاتو چی دما قہر او غضب مشتے کنا دغه نقصانی کنه وی قاضی هغه چاته ویل شي صحیح او ماهر قاضی کنه چې هغه دواړو طرفین نه تاسو کی چې تاسو وې بیا دې بلته وی تاسو وې بیا فیصلو کی دا اصل قاضی دی وی کنه اج به یو طرف فیصله کی نه او قاضی نه نزید اللہ رب العزت یو طرف لیدو رحم و فضل و عفو او صبر و تحمل لیدو ابل پلید آغا قهر و غضب و عذابون و سزاگانی دا سمر بیان دین لیدنو دا خود دین اقصانو کنخوا اللہ خود یوازی دا غنو بیان کری دا بل طرف و تم هر صورت چی گوری ندوارا مسئلی روانی دوانا مزامین قرآن کی روانی چیو تا مضمون دا تخویف وی او بلتا دا بشارت وی پیغمبرانو تا ام نسبت کرو چی منذرین مبشرین اگیم دا دوا خبری دنیا کی کرو صرف مبشرین خونو منذرین امو کا نخوا نذکر ور پسې اوس الله خپل احسانات ذکر کوي دلائل د خپل وحدانیت چې هغه ذات الذي خلقك هغه ذات چې پیدا کړی وي دا څومره لوی نعمت دی. تا سره غم نو چې شکریا ادا کوم ما غرک فسواک نو بیا برابر کړي په خپل اندامونو په خپل اعضاء باندې دی بدن کې د لسمره قیمتي اندامونه درکړي دي لاسونه دي غوږونه دي سترګې دي الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین دیو ته یاد کړی کنه چې باندې لک سوچو کا بار مزه اچته مزه تاسو د خپل بدن د الله د وحدانیت یو لوی دفتر دی د الله د معرفت ندی کې وګوره کنه چې کدا وګونه درنه درکړي کدا سترګې درنه درکړي کدا جبه درنه درکړي او که جوې اړه درکړې خو چې دا شونډې دلنه درکړې نو چې دا ولاسو شونډې چې نه خبرې نشي کولې خوراک نشي کولې بیا جبې ته ساجت شو او بیا غوونو ته ساجت شو هر یو ته چې سوچ کینو ډېر د کمال نعمتونه ډېر د کمال نعمتونه ښه فسوا کدامانا ار سیدل برابر کړی دا لګی ز ظاهری بدن سره ظاهری اعضاء سره فعدلک دا لګی ز باطنی صفاتونو خصلتونو عادتونو او خوینو سره چې ستاسو دی بدن کې دنه سمره خاستا صفاتونه درکړی دي کنا صبر پاکشته دي اخلاص پکشته دی ایثار پکشته دی مینا و محبت پکشته دی همدردی هم پکشته دی نو خیرخواهی هم پکشته دی نو علم هم پکشته دی نو فهم هم پکشته دی فعدلکا در طول نعمتونه ڈک کرده دور نعمتونه تاکی رازی فی ای صورت ما شاء رکبک پس امرا ناشنا و عجیبا شکل کی چدا اللہ خو خوان نتے جوڑ کلیم ستا خو خیتین دی کتلی انا تا پو اغواق کی پوی دی درخواست دکلیو چدا دا سے شکل وارم چرتا تلیوی تصاویر دلی دلیو کمیو دی پاکی خواق شویو اغه بجنت کی وی نه دا خدا الله خوخو فی ای صورت معنا د تعجب مقام دی الله وی پسومره خیسته شکل کی او شیسته صورت کی چې الله خوخوان جوړ یې کړی دا هغه معنا چې څنګه راغلی سوره 3 کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم حالتی ام دغسی بیلو چه انسان اللہ دیر پا خیستہ شکل کی جوڑ کرده او خیستہ صورت اولور کرده تغابن کی امیلو خلقکم فصورکم فاحسن صورکم پیدا کړې شکلونه درکړنو خاسته کړو شکلونه ستاسو د نعمتونو ذکر کړه چې دا زور نعمتونو می تاب باندې کړی دي نو تاسو شکریا نه ادا کولا ته چې دوکا شوې ارچا چې دوکا کړې نو تاسو رفیو طرف کتلو او بل طرف نه چې الله په ما باندې ډېر احسانات دي او ډېر نعمتونه دي او د هر نعمت شکریا ادا کول لازمی په ما باندې دا د لیا عقلی بیان کړ او دې جوابو کا اصل کې هغه زجر سره لګي واخر دعوانا نحن